Century-something. En kom ik weer backstage. En dan zien we daar meneer Woody Grooves. Yes. Mag ik heel even naast je komen zitten? Ja, tuurlijk. Wees welkom. Het is wel een beetje moeilijk. Maar ben je live? Ja, ja, we zijn live. Ah, kijk eens aan. Ik was blij verrast dat jullie op de line-up stonden. Want jullie zijn een paar keer op de radio geweest. En dat beviel eigenlijk wel. Ja, nou mooi. Ontzettend leuk, hele fijne energie. Goed om te horen. En mag ik zeggen, op Krakenburg vorig jaar, dat was echt de top wat mij betreft. In, wanneer was dat? In juli, toch? In dat, op dat veldje. Ja, ja, precies. Ja, dat was een van de beste, een van de leukste shows van het jaar. Ja. Zeker weten, ja. Lekker het voelde mij als een thuiswedstrijd of zo. Precies, ja, iedereen ging helemaal los. Dat was, ik zat er helemaal in ook. Ja. Er is geen hoek van een podium waar ik niet ben geweest. En ook van het podium af. Dat was echt een van de leukste. Hoe gaat het met jullie dan? Zijn jullie nog veel aan het optreden? Ja, vorige week hebben we een EP uitgebracht, Schandalig Optimistisch. Schandalig Optimistisch. Want dat zijn wij in een wereld die er, let's be real, best wel fucked up bij ligt. Dat is de punchline. Ja. Is dat jullie eerste release dan? Of de eerste, eerste release met meer dan één nummer, ja. Eerste niet single. Okay. En we hebben ook, dat hebben we ook gevierd in de AQ. En dat was helemaal uitverkocht, superleuk. Vol met leuke mensen die los gingen en wilden dansen. En, Dus die is wel goed ontvangen. Zeker, dat was echt een topavond. Ja. Het ging echt helemaal los. En de komende weken gaan we ook weer lekker veel spelen, dus ook zoals vandaag. Ja. En in het voorjaar willen we een tour plannen en dan ook gewoon echt weer dat doorpakken. Meer eigen shows geven. En, maar is het nu ook heel veel acties waar jullie spelen zoals vandaag? Of is het, zijn het ook gewoon optredens? Het is vaak een beetje 50-50. Dus volgende week spelen we bijvoorbeeld ook op een punkfestival. En we spelen op een festivalletje in Breda. Maar ik speel volgende week zaterdag ook overdag op de Amillis Weert demonstratie bijvoorbeeld in Utrecht. Ja, dat is volgende week al. Dat gaat ook zo. Dan kom ik even solo een paar nummers spelen. Het is altijd, bij ons eigenlijk altijd een mix van protest en van festivals en eigen shows. Maar superleuk, want dan speel je dus wel lekker veel. Het zijn allemaal verschillende engels die je hebt. En, dat vinden we het leukste op dit moment. Gewoon overal en ergens te spelen en mensen in beweging te zetten. Gek man. Ja, nou, goed. Ja. Ja, dat is een onbescheiden vraag, maar kan je er dan net een beetje van rondkomen of moet je nog een daytime job? Zeker niet. Ik heb nog wel andere inkomsten nodig. Dus ik heb nu een tijdje van mijn spaargeld en gas erachter gezet. Ja. Dat heeft ook heel erg geholpen, maar nu is het ook wel weer tijd om er wat naast te gaan doen. Dat is natuurlijk uiteindelijk de hoop dat we uiteindelijk ervan rond kunnen komen, maar even een inkijkje in de financiën en hoe dat er dan uitziet. Ja. We hebben dus een eigen show gegeven, uitverkocht, €10 per ticket. Als je iedereen goed wil betalen, iedereen de voorprogramma's wil betalen en de geluidspersoon en extra persoon op het podium, fotograaf, dan speel je iets dat maximaal zeg maar. Dus dat is echt rondkomen ervan, daarvoor moet je echt nog een stuk groter zijn. Vaak is de kunst inderdaad om rond te komen, om een avond op nul te draaien zeg maar, precies. Om uit de kosten te komen. Ja, inderdaad. Dus, maar we doen het vanuit passie voor de muziek en voor het activisme natuurlijk. We willen de bericht graag verspreiden en daarvoor doen we het. Ja, maar precies, dat is veel belangrijker het gaat natuurlijk dan... Ook, daarvoor gaat het ook helpen. Ja. Als wij ervan rond kunnen komen, kunnen we er meer tijd in stoppen. Ja. En dan kan het groter worden. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dat is het doel. Ik hoop dan vervolgens heel Nederland in beweging te zetten en iedereen denkt... hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ja. Dat is het doel. Ja. Ja, ik vind het niet zo moeilijk om dat te denken. Nee, precies. De meeste luisteraars van dit radioprogramma niet waarschijnlijk. Nee, onze parochie is heel hecht wat dat betreft. Ja, vandaag is ook wel lekker thuis uitstrijden wat dat betreft. Ja, maar daar begin je mee. Het is belangrijk dat dit geluid er gewoon is en dat er heel hard geroepen wordt. Want ik wil, sinds gisteren... is er een officiële jacht op antifa's. En dat betekent volgens mij gewoon dat wij in een fascistische staat leven. Ja, als je meer antifascist mag zijn. Als je antifascisme verbiedt, dat is toch wel best wel een self-report, als het ware. Dan ben je waarschijnlijk zelf-fascistisch. Ja, dan doe je eigenlijk aangifte van dat je een fascistische staat bent. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En, tegelijkertijd werkt de staat natuurlijk samen werkt onze regering samen met allerlei partijen die je wel als terroristisch zou kunnen bestempelen. Yeah. Zoals bijvoorbeeld Israël. Yeah. Ja, dat is... minimaal terroristisch. Ja. Nee, het is... Ja. drang. Nou ja, maar goed, we negeren het, we gaan door en we blijven gasten tegengas geven en niet nieuws opbouwen. Dus, ja. Ga je ook nog naar tegengas begin oktober? Je zegt tegengas, ik denk, oh ja, tegengas. Ja. Je bent even niet bekend. Op 11 oktober, meen ik? Ja, tegelijk met het ADM-festival. Ah, 11 oktober. Gaan ze Rotterdam de haven een beetje overhoop gooien. Ja. Oh ja, dat is wel tof. Nou, dat weekend is volgens mij nog helemaal leeg. Ja, dus. Het idee is om te escaleren, zeg maar. Dat is het doel van de dag. Dus, okay, dat klinkt interessant. We kunnen wel wat energie gebruiken. Ja. Van die woody, groovy energie. Escaleren, dat wordt wel lastig als ik mijn instrumenten bij me heb. Ja, maar, dat is, ja, ik weet het ook nog niet hoor. Oh, heb ik wel eens bij een showblokkade gestaan. Dat was wel grappig. Maar, Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Wil je nog iets zeggen verder? Free Palestine. Blijf je inzetten. Ja. Gebruik je stem, godverdomme. Zo is het. Ja, die hebben we niet voor niks gehad, toch? Leuk. Oké, dankjewel. Dat was Woody Grooves. Hé, er zijn nog een paar Woody Grooves hier. Het barst hier van de Woody Grooves. Waar komen jullie allemaal vandaan? Utrecht. Utrecht. Lekker makkelijk. Ja, maar gaat alles goed hier met jullie? Is het, wordt het een leuk show, denk je? Het wordt fucking leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er sowieso heel veel zin in. En het is ook gewoon super vet. Want volgens mij staan we met twee hele vette artiesten op het podium. Ja. Vixen en die... Victory Planet. Victory Planet, inderdaad. Ja, Victory Planet. Ik ben heel benieuwd wat hij ook gaat doen. Vixen kende ik al. Vind ik super leuk. Victory Planet ken ik nog niet. Maar ik heb hem net ontmoet, Timothy, en super chille guy. Ja, ik heb ook net een tijd met hem gepraat. Dat is geweldig. Oh, leuk. Zit het aardig. Ik ben echt blij van hem. Dus ik ben heel benieuwd wat hij muzikaal op tafel gaat leggen. En ik hoor dat het allemaal een beetje uitloopt. Er dreigt zelfs met tijdstraffen gewerkt te gaan worden. Dat je minder lang mag optreden of zo. Heb je daar al iets over gehoord? Wij hebben nog niks over gehoord. Ze gaan gewoon lekker door. Ja. Kijk, ja, ik zou ook zeggen, gewoon doorgaan tot ze je eraf sleuren. Precies. Hoor, want, als we harder spelen, kunnen we ze niet verstaan. Nee, toch? Precies. Gewoon blijven. We hebben sowieso één neerzin, hè, dus op zich. Oh ja. Philip Buster. Wij weten van niks. Ik heb er zin in. Is er nog iets wat jullie willen zeggen? Ik hoorde net al over de EP en zo. Dat gaat goed, zeker. EP uitgebracht afgelopen zaterdag, inderdaad. Dat is vet. Dat was fucking vet. Uitverkocht, iedereen springen. Ja. Welke is de camera? Er is geen camera. Het is radio. Oh, radio. Radio. Leuk! Je hebt ook wel echt een mooi hoofd voor de radio trouwens, vind ik. Anyway, free Palestine. Ja, sowieso. Free iedereen. Ja. En free onszelf van alle fucking nazi-fascisten, want we hebben veel meer invloed hier. Sowieso. Mm. Dus we moeten het hier gaan aanpakken. Ja, er moet hier iets gebeuren, want als er niks gebeurt, dan En het is tijd om je te verzetten tegen... Macht. Tijdje te verzetten tegen dat is zo mooi nummer is dat. Nou, ik heb er zin in. Dank jullie wel en succes. Ja, leuk dat je ons even wou spreken. Ja, als je Mr. Rapper wil spreken, is hij daar, maar hij moet wel zo op. Oh ja, maar ik heb hem net al even gesproken. Oh, dus ik moet nog even wat geluid regelen. Ja. Right, tot later. Thanks. Dankjewel. Ja, dat waren allemaal heel veel Woody Grooves. En nu ga ik nog even proberen om wat geluid te regelen. Want,